wadukulala na na na na anofeya odonzu tabato aya nyamene pa wa baba munu chwenzu odo baba yeah auna sanzumuna emamungan natural Vianda, não me cotoco.